więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 dzień czerwca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Będzie ciąg dalszy przesłuchania Donalda Tuska przed Watowską Komisją Śledczą. Dziś zeznawał 4 godziny. Rok więzienia dla mężczyzny, który w internecie chwalił zabójstwo Pawła Adamowicza i groził śmiercią prezydentowi Włocławka. Wzrosną pensje w inspekcji weterynaryjnej. Będą też dodatkowe etaty. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska prawdopodobnie będzie kontynuowane. Zapowiada to szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Według Marcina Horały przesłuchanie jeszcze się nie skończyło, a została w nim ogłoszona tylko przerwa. Donald Tusk przez 4 godziny odpowiadał na pytania. Były premier mówił m.in., że miał wiedzę na temat nadużyć w aferze VAT, ale była to wiedza powszechnie znana. Były premier w trakcie przesłuchania kilkukrotnie mówił, że w jego ocenie problem z wyłudzeniem VAT w Polsce nie różni się od tego obserwowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Po wyjściu z sali stwierdził, że jego wezwanie na komisję miało charakter polityczny. Władza, która ma w ręku wszystkie możliwe instrumenty do sformułowania zarzutów, do przeprowadzenia śledztwa, oprócz tego jeszcze wykorzystuje Sejm. Ta sprawa wyłudzeń VAT-owskich jest chyba najbardziej takim oczywistym przykładem tego politycznego nadużycia. Zdziwiony stanowiskiem Donalda Tuska jest przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała. Jego zdaniem problem z nasiloną przestępczością podatkową był dobrze udokumentowany m.in. przez unijne instytucje. To potwierdzały chociażby coroczne raporty dla Komisji Europejskiej. No tu wszedł w taką jakąś dziwną polemikę, a który raport? No wszystkie raporty, one są wszystkie dostępne na stronach Komisji Europejskiej. Każdy może sobie sprawdzić. VAT Gap Report to się nazywa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rok więzienia bez zawieszenia. Taki wyrok usłyszał mężczyzna, który w styczniu pochwalił w internecie zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i groził śmiercią prezydentowi Włocławka. 31-latek włamał się na facebookowy profil innej osoby i tam zamieścił swój anons. Policja dość szybko wykryła sprawcę. Włocławianin został zatrzymany i spędził 5 miesięcy w areszcie. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sąd rejonowy we Włocławku przyjął proponowane warunki i skazał go na rok więzienia. Od 1 sierpnia pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej dostaną podwyżki. Pensje pracowników nadzoru wzrosną o średnio 630 zł brutto. Będzie też więcej etatów, mówi główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. Nie zapominajmy również o etatach, 89 etatach, gdzie służby weterynaryjne Stanów Zjednoczonych domagają się, aby nadzór nad wyznaczonymi lekarzami weterynarii w przemyśle mięsnym, w zakładach, które produkują na rynek amerykański, aby sprawowali lekarze państwowi na umowę o pracę, a nie poprzez decyzję o wyznaczeniu do czynności urzędowych. O 24 etaty zostaną także wzmocnione placówki weterynaryjne w Krośnie, Siedlcach, Ostrołęce i Gdańsku. Właśnie w nich badane są próbki pod kątem afrykańskiego pomoru świń. Naszym celem jest samodzielna większość po jesiennych wyborach parlamentarnych, przyznał w Pulsie Trójki szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj zostały podzielone zadania. Pan przewodniczący Brudziński jest bardzo doświadczonym politykiem, prowadził wiele kampanii, brał udział w wielu kampaniach. Ja nie chcę mówić o szczegółach, jak pan przewodniczący uzna za stosowne, to sam o tym powie. W każdym razie sztab zaczął już regularną pracę. Termin wyborów parlamentarnych powinien przypadać między 12 października a 12 listopada. Ponad 14 milionów złotych unijnej dotacji miała wyłudzić firma z Trójmiasta zajmująca się przetwórstwem ryb. Zarzuty usłyszały 4 osoby. To prokurent firmy i 3 urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całej czwórce grozi 10 lat więzienia. Pieniądze miały być przeznaczone na budowę przetwórni. Wnioskodawca nie spełniał jednak wymogów, tłumaczy Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Posiadał zadłużenie, nie posiadał środków własnych. Inwestycja nie rokowała, że zostanie zrealizowana. Dodatkowo ustalono, że przedkładane były na wniosek agencji kolejne dokumenty, które budziły wątpliwości co do ich rzetelności. Ustalono również, że w dokumentacji dotyczącej weryfikacji tego wniosku doszło do poświadczenia nieprawdy w zakresie takim, jakie ma istotne znaczenie dla udzielenia wsparcia finansowego. Urzędnicy będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy, natomiast prokurent spółki za wyłudzenie nienależnego wsparcia finansowego i także poświadczenie nieprawdy. Kaja Kortes-Nosowska, Włodek Pawlik, Trio, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski i Muniek Staszczyk to niektóre z gwiazd festiwalu Lato z Radiem 2019. Na tegorocznej koncertowej trasie znalazły się 4 miasta: Zakopane, Puck, Stalowa Wola oraz Kraków. W tym roku Lato z Radiem Festiwal to przede wszystkim muzyczne premiery, podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Mec. Na finale krakowskim będzie Muniek Staszczyk ze swoim solowym projektem, będzie Barbara Wrońska z przyjaciółmi i będzie Skubas. Wszyscy zaprezentują po raz pierwszy nowe utwory, które na płytach ukażą się dopiero jesienią. Szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kusy dodał, że festiwal będzie także miejscem spotkań z dziennikarzami Polskiego Radia. To również dla nas okazja do spotkania z Państwem oko w oko, do naszych opowieści radiowych. Pierwsze koncerty już 28 czerwca w Zakopanem, a wielki finał odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze sport. Krzysztof Poniewski. Tym razem zaczynamy od tenisa. Panie i panowie zamienili mączkę na korty trawiaste. Nasi tenisiści ze zmiennym szczęściem. Iga Świątek suchą nogą przeszła przez kwalifikacje i zagra w turnieju głównym w Birmingham. W pierwszej rundzie spotka się z Jeleną Ostapienko z Łotwy. Z João Sousą z Portugalii spotkał się w pierwszej rundzie imprezy w Halle Hubert Hurkacz i poszło mu marnie. Przegrał 6-7, 1-6. To nie jest najlepszy czas naszego najlepszego tenisisty. Dobrego dnia nie miały też nasze szablistki. W Mistrzostwach Europy odpadały albo w pierwszej rundzie jak Angelika Wontor, albo w drugiej jak Marta Puda, Małgorzata Kozaczuk i Sylwia Matuszak. W ćwierćfinale z turnieju florycistów pożegnał się Andrzej Rządkowski. Szybciej przepadli Leszek Rajski, Michał Sies i Krystian Gryglewski. Oby jak najdalej zawędrowali w Mistrzostwach Europy nasi młodzi piłkarze, ci z kadry U21. Zaczęli turniej od zwycięstwa z Belgami. W kolejnym meczu ma być jednak trudniej. W środę gramy z gospodarzami Włochami. Pomocnik Patryk Dziczek patrzy na ten mecz z dużym spokojem. Chcielibyśmy zapisać sobie kolejne 3 punkty w tym meczu i mieć po raz kolejny spokojniejszą głowę przed meczem z Hiszpanami. Wiemy, że Włochy to jest mocna drużyna. Na pewno trener pokaże nam analizę wieczorem, na co musimy zwrócić uwagę, a co możemy wykorzystać. I tak jak mówię, no musimy być w 100% skoncentrowani, oddać serducho na boisku. Jeden za drugiego musi harować i uważam, że wtedy na pewno będzie dobrze. Zostajemy przy piłce. Legia Warszawa jest blisko finalizacji transferu Arvydasonowi Kowasa z Jagiellonii Białystok. Litwin miał już się porozumieć w sprawie kontraktu. Teraz wicemistrzowie Polski muszą przekonać do przenosin klub z Podlasia, oczywiście świeżym groszem. Głębiej to zdecydowanie do kieszeni będą musieli sięgnąć zawiadujący Atletico Madryt. João Felix, bramkostrzelny młodzian z Benfiki, ma wpisaną do kontraktu sumę odstępnego na poziomie 120 milionów euro i Atletico jest podobno gotowe na taki wydatek. A w kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii trzeci etap wygrał Peter Sagan, co świadczy o tym, że do mety dojechał cały peleton. Słowak został nowym liderem imprezy. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Jutro na zmianę raz słońce, raz chmury, a na południu i południowym wschodzie także deszcz zagrzmi na Podhalu. Dobra wiadomość jest taka, że skwar minimalnie zalżeje. Temperatura nigdzie nie powinna przekraczać 30 stopni. We wtorek maksymalnie od 20 na południu do 29 stopni na wybrzeżu. To jutro, a w nocy na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 stopni w centrum, do 14-15 stopni na południu, zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Magdalena Dercz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a za chwil kilka. Anna Gacek. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG, Smart TV, OLED 55 cali, 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Wszyscy beautiful people z Beautiful Problems. Możecie czuć, że ta piosenka była właśnie dla was. Rozpoczynająca dzisiejszy aksamit. Nikt tak pięknie nie śpiewa o pięknych ludziach z pięknymi problemami jak Lana Del Rey, a niewielu miało tak piękne życie jak towarzysząca jej w tym utworze Stevie Nicks. I ten duet rozpoczyna to wydanie aksamitu. Będziemy wspólnie do 21. Ja nazywam się Anna Gacek, ze mną Ola Baszun i Iwanka Kunewa. I także to już zdążyłam zauważyć po pierwszych płynących listach mnóstwo oczekujących na tę naszą już trochę tradycyjną poniedziałkową dawkę melancholii. Poprzednie dwa tygodnie, dwa poniedziałki w aksamicie to były ścieżki dźwiękowe do lata w mieście, do tych słonecznych, pięknych dni w ubiegłym tygodniu, szczególnie w kontekście podróży samochodem i słuchania w samochodzie dobrej muzyki. Ale dziś, właściwie kilka dni temu, kiedy układałam tę audycję, dopadła mnie jakaś podstępna forma melancholii, która nieco rzutuje na wybór dzisiejszych utworów, ale intuicja podpowiada mi, że wciąż przy pięknym słońcu tu przy Myśliwieckiej 357 powinny zagrać idealnie. świeżo po triumfalnym występie na stadionie Wembley, bo to wczoraj tam zespół Fleetwood Mac, a tutaj ten głos, który wyśpiewał tak wiele wspaniałych piosenek tego zespołu, czyli Stevie Nicks, i znów głos gościnny. Tym razem to Don Henley wspólnie w duecie Level and Lace, to z płyty Belladonna. Właśnie Stevie Nicks. Dziękuję za wszystkie listy. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. Czy coś wisi w powietrzu w tych dniach, że ta melancholia, z tego co czytam, nie tylko moja? Jest to możliwe. Wszyscy wiemy, jaka pogoda w ostatnich dniach właśnie. I dzisiejsze wydanie Aksamitu jest trochę takie, że właściwie mogłoby być jak na autopilocie i nie jestem tutaj zupełnie potrzebna. Te piosenki sobie gdzieś między sobą przechodzą. Także jeśli czasem zniknę, proszę się nie gniewać, tylko słuchać. 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Tonight they drove old Dixie down, and the bells were ringing. Tonight they drove old with my wife in Tennessee, when one day she called to me, Virgil, quick, come see that old Robert E. Lee. Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's no good. You pay for what you need and you leave the rest, but they should never. The Band. Świetnie gra ta muzyka w takie dni. Nie tylko ta piosenka, ale i cała ta płyta zatytułowana po prostu The Band. 1969 rok, a wcześniej czasy nam współczesne, chociaż nie ze swojej ostatniej, a z przedostatniej płyty Are We There? Sharon Van Etten. Już w kilku moich audycjach w ostatnich tygodniach poczyniłam to po prawdzie żadne odkrycie, że w takie właśnie trochę leniwe, trochę uciążliwe, trochę gdzieś poza naturą i zegarem biologicznym dni, takie już naprawdę, naprawdę upalne, znakomicie sprawdza się muzyka, którą ogólnie zwykło się nazywać klasyką. Soldiers and Nixon's coming. We'll finally all soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. Crosby, Stills, Nash and Young. Uciekamy na chwilę od przeszłości i nawet robimy kilka kroków w przyszłość. Nie powiedziałam jeszcze, że dziś w Aksamicie oczywiście kolejna z szans otrzymania kabinetów na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. I to jest ten czas, kiedy rozpoczynamy konkurs. Potrwa do 20.30. Do 20.30 będziemy czekać na wasze odpowiedzi. Po 20.30 laureaci zostaną przez nas powiadomieni telefonicznie. W ten sposób dowiecie się, kto wygrał. A dzisiejsze zadanie. Zadanie oczywiście SMS-owe, czyli oczekuję na wasze pomysły, wasze odpowiedzi pod numerem 73533. To zadanie mogłoby się wydawać banalne, ale czasem najprostsze myśli przychodzą do głowy jako często ostatnie. Pomyślałam, że właściwie nigdy nie spytałam o to, za co tak naprawdę lubicie OFF Festival. To jest czas, żeby napisać o swoich wrażeniach, o swoich przygodach tam, o swoich oczekiwaniach, o swoim zachwycie ideą, co tylko sobie życzycie. 73533, mamy dla was podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. Dla tych, którzy już byli, chcą napisać jak było i za co tak bardzo chcieliby tam wrócić. Dla tych, którzy nigdy nie byli, ale wyobraźnia podpowiada im, że jest tam wspaniale. Dla wszystkich was 73533, za co kochacie OFF Festival. Koszt wysłania SMS-a 3 zł 69 groszy brutto. Czekamy do 20.30. I was chasing my trees around the tree. Kicking precious stones, sinking ships and swimming home, only crazy for the comfort of our clothes. While my father built a mansion on the mountain, my Teresa dragged a rag across my brow. She said the weather's never fair, the wind can only blow your hair. Well enough for didn't care. Everyone knows and they don't know. Chandelier light ain't love. It just watches as the time goes. Cross the marble floor. Kisses through the cold. We read the writing on the wall. Braced each other for the fall. There's only one way up a mountain after all. While my father built a mansion on the mountain, it was me and my Teresa against the world. All the river had to give, broke a bed and bought a crib and left the mountain mansion, nothing to forgive. Ze wspólnej płyty Calexico i Iron and Wine. Aż dawno tego razem nie słuchaliśmy. Chciałam powiedzieć, nie wspominaliśmy. No tak, to już jest co wspominać. 2000 rok, Lost Souls, debiutancki album zespołu Doves. You seek didn't know you were one in a million stuck inside the wall. I'm wondering how you ever got here with no fear. Oh, ulubiona płyta Aksamitu w 2019 roku, przynajmniej na razie. Titanic Rising, album Wise Blood i z niego przed chwilą Wild Time. Myślałam, kto będzie dobrze towarzyszył Wise Blood w tym momencie audycji i wymyśliłam. Last time I saw Richard was Detroit in 68, and he told me all romantics meet the same fate someday. Cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he said, you think you're immune. Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you all. Pretty lies, pretty lies. When you're gonna realize they're only pretty lies, only pretty lies, just pretty lies. You put a quarter in the Wurlitzer. Pushed three buttons and the thing began to whir. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie. And she said, drink up now, it's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said. It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they sing the love so sweet, love so sweet. When you're gonna get yourself back on your feet? Oh, love can be so sweet. Richard got married to a figure skater, and he bought her a dishwasher and a coffee percolator, and he drinks at home now most nights with a TV on and all the house lights left upright. I'm gonna blow this damn candle out. I don't want nobody coming over to my table. I got nothing to talk to anybody about. All good dreamers pass this way someday, hiding behind bottles and dark cafes, dark cafes. Only a dark cocoon before I get my gorgeous wings and fly away. Only a face, these dark cafe days. Johnny Mitchell. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Opszańska. Często słyszymy o zabetonowanych miastach, nadmiarze samochodów czy tworzeniu infrastruktury miejskiej kosztem zieleni. I słusznie, ale jednocześnie znajdziemy w Polsce sporo inicjatyw, które uzmysłowią nam, że tej zieleni w miastach mamy całkiem sporo. I że warto dbać, myśleć i chronić ten teren tętniący dzikim życiem. Teren. Kultura. O jednej z takich inicjatyw opowiem dziś. To cykl przyrodniczy Ich Miasto, tworzony w Warszawie przez Akademię Dzikiej Ochoty, w której przyrodnicy, aktywiści i naukowcy zaproszą na 30 spacerów po warszawskich parkach, a do tego jeszcze opowiedzą o tym, co się w nich kryje. Będzie o ptakach, owadach, roślinach i o wszystkim, co żyje w miejskiej zieleni. Ale, zacznijmy od Dzikiej Ochoty. Parę lat temu, to jest takie moje przedsięwzięcie, ja zacząłem wtedy pisać książkę o ptakach i kombinowałem, jak pisać o tej przyrodzie, żeby to było interesujące dla takiego czytelnika jak moi znajomi. To znaczy niekoniecznie wciągniętego w przyrodę, ale czytającego różne tropy kulturalne. Taki czytelnik, który interesuje się literaturą, malarstwem, szeroko pojętą sztuką. I zaczęło się od tej Dzikiej Ochoty. Ochota to jest dzielnica Warszawy, w której spędziłem olbrzymią większość życia. I kiedy zacząłem pisać książkę, zacząłem też równolegle odkrywać to dzikie życie, które w Warszawie mimo wszystko jest i jest bujne i jest coraz bujniejsze właściwie, co mnie szalenie cieszy. Mówi Stanisław Łubieński, dziennikarz, pisarz i edukator przyrodniczy. I z Dzikiej Ochoty wypączkowała Akademia Dzikiej Ochoty, czyli taka inicjatywa, którą zrobiłem ze znajomymi, żeby właśnie prowadzić zajęcia dla ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem przyrodniczym, o różnych możliwościach przemieszczania się. Chodziło o to, żeby pokazać, że tej przyrody nie trzeba szukać gdzieś bardzo daleko, tylko że ona jest pod nosem. I cały czas mnie zadziwia i zaskakuje, jak to rzeczywiście wszystko jest blisko i jakie ciekawe rzeczy można spotkać na najbliższym skwerze nawet. I do takiego podglądania, co dzieje się na najbliższym trawniku, skwerku, w parku, czy chociażby w ogródku pod balkonem, zachęcam każdego. A tym, którzy w Warszawie, proponuję spacer z Akademią Dzikiej Przyrody. To już jutro o godzinie 18.30. I to będzie taki spacer na trzy, czyli trzech prowadzących, podzielimy się na trzy grupy i każdy z tych prowadzących, w tym ja, opowie o czymś, co go najbardziej pasjonuje. Mój kolega Igor opowie o owadach, Hania opowie o roślinach jadalnych, które można znaleźć wszędzie, a ja opowiem o ptakach i zabierzemy naszych gości w taki zakątek Pola Mokotowskiego, czyli samo centrum Warszawy, dosłownie 2 kilometry od Pałacu Kultury, gdzie ta przyroda jest szalenie bujna i trawa jest niekoszona od wiosny. Wszystko tam się tak rozbujało i rozpędziło, że no gdyby nie to, że cały czas huczy ulica Wawelska i Aleja Niepodległości, to można by pomyśleć, że się jest bardzo daleko od miasta. No i uwijają się tam pszczoły, różne ważki, motyle, żuki, chrząszcze, śpiewają ptaki. Miejsce jest zjawiskowe i tam kiedyś były działki, takie domki fińskie, związane zresztą z Ryszardem Kapuścińskim. I to miejsce po prostu tak się zachowało i przetrwało. Na szczęście nikt tam nie spróbował czegoś wybudować i tego zniszczyć. I obecnie to jest najciekawsze przyrodniczo miejsce całego parku, bo też najmniej zadeptywane, najmniej uczęszczane i się stworzył taki na warunki miejskie mikrorezerwacik. To już jutro w parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Start spacerów z przyrodnikami o godzinie 18.30. A że park to ogromny, to lokalizację sprawdźmy wyszukując w sieci hasło Akademia Dzikiej Ochoty. Zatem jutro start, a co dalej w planach? To będą spacery po poszczególnych parkach, żeby opowiedzieć trochę o samym parku i o przyrodzie, którą tam spotkamy. Będą wycieczki rowerowe wzdłuż Wisły, różne takie spacery opowiadające o tematach nieoczywistych, takich jak na przykład rośliny ruderalne, czyli takie rośliny, które pioniersko zasiedlają takie najbardziej zniszczone kawałki miasta wybetonowane i gdzieś się wciskają między płyty chodnikowe. To Akademia Dzikiej Ochoty i spacery po warszawskiej miejskiej zieleni. Szczegóły znajdziemy na www.facebook.com/Akademia Dzikiej Ochoty. Start już jutro, a cały cykl spacerów zatytułowany Ich Miasto potrwa aż do września. A ja polecam. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy